betonu. Witam Was serdecznie późną porą. Ta audycja to Tony z Betonu. Ja nazywam się Kuba Różyło i zapraszam Was na godzinę z muzyką czarną, z muzyką rapową, z wszelkimi brzmieniami kojarzonymi z tymi nazwami. Rozpocząłem dzisiaj audycję od nagrania Jamisona, wokalisty, który kryje się za tą ksywką 4 litery JMSN. So Badly to jest jego nowy singiel. Jak słyszeliście, mam nadzieję, że podzielacie moją opinię, że bardzo przyjemna rzecz. Ale sam Jamison lada moment pojawi się w Warszawie 11 2 marca gra on koncert w klubie Grizzly Bar i podejrzewam, że jest to występ, który zdecydowanie warto zobaczyć, chociaż z tego, co się orientuję, bilety już wyprzedane, więc nie tak łatwo będzie się tą dostać, ale pewnie najbardziej zdeterminowani z Was w jakiś sposób znajdą. Teraz Black Eyed Peas w audycji Tony z Betonu. Przez ostatnie lata nie było za bardzo okazji, żeby grać nagrania tego składu w audycji hip-hopowej, ponieważ odbili oni daleko od swoich truskulowych źródeł i poszli w dziwnych kierunkach muzyki rozrywkowej, muzyki tanecznej, muzyki nieciekawej, ale teraz powrócili z singlem, który zwiastuje, że chyba wracają trochę do korzeni. W singlu nie pojawia się Fergie, która chyba też nie jest już członkinią zespołu i może oznacza to, że właśnie Black Eyed Peas wracają na właściwą ścieżkę. Swoje już zarobili i mogą robić fajną muzykę znowu. Street Living, Black Eyed Peas, single z tego roku. Living in the streets. Street living, caught in the trap. Guns and books sell crack or rap. Be like kings or be like pawns. They called us coons, now they call us cons. Street niggas be packing pistols. Terrorists be blasting missiles. Crips and bloods and retail thugs. CIA planes bring Colombian drugs. And don't push me cause I'm close to hell. The teachers in my neighborhood could hardly spell. And compared to them, prison guards get paid well. 10 years, no bells, 4 years of Yale. So forget about the statue of General Lee. Because the status of blacks are generally gonna end up in some penitentiary. Systematically, that's how they made it to be. Listen, they derailed the soul train and put a nightmare in every Martin Luther King. And privatized prisons are owned by the same slave masters that own the slave trade game. And racists no longer have to be racist, cause niggas kill more niggas than the KKK did. Now every time I hear a new Def Jam, niggas killing niggas like they Ku Klux Klan. I understand, what's a nigga to choose? Be the killer or be the dead dude in the news? I get it, what's a nigga to do? No education in the hood, got a nigga confused. Street living, tough conditions. Brainwashed by the television. We lost in the war we live in. Double cross love, lost no religion. Street living, oh my gosh. Another brother got shot by the Sarge. Another cop got off with no charge. If you're black in the hood, you at large. You're guilty until you're proven innocent. If you're ivory, they treat you different. If you're ebony, they assume your temperament will be vigilant and they call you militant. And you'll get shot and they'll say the incident is cause you're belligerent. What a coincidence. Born in prayer, but you're still an immigrant. And if you ain't dead, you gon' see imprisonment. There's more niggas in the prison than there ever was slaves. Cotton picking. There's more niggas that's rotting in the prison than there ever was slaves. Cotton picking. So how we gonna get about the trap? Guns and books sell crack or rap. Street living, hustle or hoops. Guns and books get shot or shoot. Street living, ain't no rules. Break the law, make the breaking news. The life you choose could be the life you lose. Niggas getting stuck for them Nike shoes. Street living, ain't no joke. It's a cold world, better bring your coat. Revoke, cause the streets are broke. And now they wanna take away our dreams and hopes. Street living, no economics. No way out of the Reaganomics. Affected by the black plague, new bubonic. No comprende, we speak Ebonics. Street living, what's your position? You could take action or take a dick. Listen, you could get fucked by the system. Or you could say fuck the system. To był Black Eyed Peas z zaangażowanym przekazem na bardzo stonowanym podkładzie i pozostaniemy w takim klimacie muzycznym dla wszystkich z Was, którzy zmęczeni są ostatnio trapowym brzmieniem i muzyką, której też grałem w sumie ostatnio sporo spod znaku nowoczesnego hip-hopu. Teraz taka odtrutka, balsam dla uszu w postaci Evidensa, czyli rapera związanego ze składem Dilated Peoples na początku tego wieku. Byli takim zespołem, który wyznaczał trendy w dziedzinie truskulowego hip-hopu z zachodniego wybrzeża. To był czas ich świetności, czas świetności tego rodzaju muzyki. I Evidence to jest raper, który wyróżniał się w tym zespole, a teraz powraca z kolejną solową płytą. Whether or Not nazywa się. Nie jest to aż tak duże wydarzenie, jak w czasach, kiedy ukazywała się płyta choćby Weatherman, ale nadal jest to coś, co serdecznie wam polecam i jest jakimś ciekawym odbiciem od tego, co dzieje się aktualnie na scenie hip-hopowej w Stanach. Teraz dwa nagrania z tej płyty od Evidence'a. Najpierw Love is a Funny Thing. They say love is a funny thing, but what's funny is the company that money brings. Every year my circle's getting smaller. Not been baller, but never had a thin wallet. I got dollars in different forms of currency. I got problems, but ain't none that worry me. And I ain't saying that I'm worry free. I'm just saying nothing's fucking with me currently. Nothing. Shit, I'm my own worst enemy. I make bread just to spend it like there's 10 of me. It's evidence of people call me by my government. Call me for weed, but don't call me for that other shit. Absorb the game that was meant to be sold. Not told, I heard good fortune favors the bold. So I'm standing in the rain, gambling the game. In the circle rolling dice with a handful of gold. And we go, say it like we do, you really don't. You just want the world sitting on. Or you the type that you get what you want, then you gone. I don't give a fuck, just know you're right from your wrong. You say you love me, do you really though? Do you really? You just want the world I'm sitting on. Or you the type that you get what you want, then you gone. Evidence. I don't give a fuck, just know you're right from your wrong. You say you love me, but do you though? Really? Truly though, I see your eyes, you let a shooter go. They try to catch me when I'm slipping with the Tulio. I just want a gangster's paradise, like I'm Coolio. Told my nigga evidence, I don't leave no evidence. Not a trace, but they gon' know the Wraith was in their residence. The revenant comes for the settlement, niggas is so irrelevant. They gon' try to use you, they gon' want your watch and your chain and your shoes too. Niggas will straight abuse you, they gon' stand there and act like they paid dues too. If you're right, then stay right. If you're wrong, then get gone. My nigga is so long. Do you really want the best for me? Are you happy when niggas testing me? You just trying to figure out my recipe. You won't never get it, just bounce, nigga, you're stressing me. Say you love me, do you really though? You just want the world I'm sitting on. Or you the type that you get what you want, then you're gone. I don't give a fuck, just know you're right from your wrong. You say you love me, do you really though? And you just want the world I'm sitting on. Or you the type that you get what you want, then you gone. I don't give a fuck, just know you're right from your wrong. If I wasn't on this way, if I didn't have this come up, would you love me if I didn't have ninth or Alicia number? If I wasn't with the Rock, would you run and tell your friends that you know me and I'm hot? Would I be in your top five? Would you hit me back or see me later and tell me you forgot? If I wasn't in Netflix standing in front of the ride, would you wanna make up if we had failed like you had thought? Would you buy my single nine tunes and pay 120 some? Are you like the rest, sheep, blind leading the blind? Would you praise me even if I didn't have a Draco sign? Tell me what you want, new shoes or free tickets? Don't ask me again, hit Dave if you want Kendrick. I know real love, I listen to Mary J. I can't carry you too, baby, ain't none of you Mary J. Every breakup don't make up, the rest of you Mary K. Screaming Westside, niggas won't drive me crazy. Rap. Say you love me, do you really though? You just want the world I'm sitting on. Or you the type that you get what you want, then you gone. I don't give a fuck, just know you're right from your wrong. You say you love me, do you really though? You just want the world I'm sitting on. Or you the type that you get what you want, then you gone. I don't give a fuck, just know you're right from your wrong. We go, we go. No more music by the sound. No more music by the sound. Evidence is at the door. What's up? With the dope rhyme that I kick. Evidence is at the door. With the dope rhyme that I kick. Now it's time for me to make my impression. I was guarded as an artist from the first day I started. I lowered my voice deep and tried to rap hardest. Thinking back, I wasn't letting them in. Even when they knocking at the door and telling me to win, I felt like losing, like how could I be worthy? My friends did it big and my friends did it early. Met a lot of people I admired, inspired by their talent. I'd look the other way if they was criminal or violent. Mike stand boots in an ASR, pantyhose from my mother clothes and I lay a bar. Lay them all together, then I make a song, feeling like I made a hit. Go to class, play the shit, the day is what you make of it. I make it mine cause my eyes are open, cause no wanna do it for you, so I keep them peeled and scoping. As an ode to my mom with the camera shooting solo, while my fans wait for music, leaving comments on the photos. Now it's time for me to make my impression, fellas. Yo, same vinyl crates, but I'm coming up with new flips on my classic like Karate Kid and Blue Chips. I don't wanna see my friends broke or be bitter, and I don't wanna see my heroes slanging verses on they Twitter. Everyone's an imitation. Spitters copy G-Rap, the restaurants and Drake shit. I took my time to find my own shit, 10,000 hours. No borrow type of loan shit, cause I'm my owner. Burning bridges, there's nowhere to go but forward. I strike the match, then I'm caught up in the moment. But never in my feelings when I'm dealing with opponents. I dead them first and they scalpers just a bonus. The alpha dogs are quiet, quietly owners. We make our paper, euro, dollar, yen, kronas. My mother said I'd understand when I was grown up. Well, here I am graduating with diplomas. Now it's time for me to make my impression felt. Evidence is at the door. With the dope rhyme that I kick. Evidence is at the door. With the dope rhyme that I kick, To były dwa nagrania od Evidence'a, rapera związanego z zachodnim wybrzeżem, ale daleko mu do klimatów west coastowych. Polecam wam serdecznie płytę Whether or Not. Jest to coś, co pozwala wrócić do przeszłości i do tego, jak hip-hop brzmiał na początku tego wieku. Teraz przenosimy się z kolei za ocean do Polski. Zagramy kilka nagrań z naszego gruntu, z naszego podwórka. Najpierw będzie to niedoceniony raper z Wrocławia, J, weteran sceny, który bardzo często lubi powrócić do przeszłości. Utwory wspominkowe, można powiedzieć, że są jego specjalnością i właśnie w styczniu ukazał się taki zupełnie luźny utwór, który właśnie traktuje o przeszłości. Posłuchajcie Jota, jak zawsze w formie. Na podwórku, w czasach kiedy nikt nigdzie nie docierał po sznurku. Ja pisałem bzdury kredą na murku. Obok towar chodzi w srebrnym foliowym mundurku. Grałem swoje 8 godzin dziennie, bez tchu. Niektóre noce były bezcenne. W sierpniu księżyc nigdy nie odwiedzał stawu. Brakowało stawu, paru z nas zabrano do zakładu. Paliliśmy pierwsze grudy w parku. Oh yeah. Rzucaliśmy butelkami w szkołę. No nie, miałem wtedy bardzo mały rozum. Kubuś, nigdy już nie będzie w życiu tyle luzu. Zaczynałem z niczym na podwórku. Zaczynałem z niczym na podwórku. Zaczynałem z niczym na podwórku. Zaczynałem z niczym na podwórku. Zaczynałem z niczym na podwórku. Zaczynałem z niczym na podwórku. Zaczynałem z niczym na podwórku. Zaczynałem z niczym na podwórku. Zaczynałem z niczym na podwórku. Z piłką nie uczył nas muszty żaden sierżant. Piłko, krew leciała z nosa na stopiony asfalt. Znaliśmy każdy mały zakątek miasta, białe tenisówki i lenary. Fajki na ogródkach,

pod tytułem Fast Food. Trochę zabawne w tym wszystkim jest to, jak chłopaki wraz z Taco Hemingwayem, wraz z Taco Hemingwayem, który pojawia się w tym nagraniu, prześcigają się w nadążaniu za trendami Bitcoiny, Instastory, Snap. Mam wrażenie, że urządzili sobie konkurs, który więcej wymieni tych takich wielkomiejskich charakterystycznych rozrywek czy elementów współczesnego życia. Nie zmienia to faktu, że oczywiście i Raz, i tak Hemingway formę utrzymują. Również w tym utworze pojawiła się Rosalie, wokalistka związana z kolei z alkopoligamią. Wydała ona w styczniu bardzo dobrą płytę Flashback i polecam wam zainteresować się tą dziewczyną, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ona właśnie otrzymała nagrodę Sanki 2018, to był taki plebiscyt Gazety Wyborczej na nadzieję polskiej muzyki, więc może to będzie kolejna rekomendacja, która was przekona do tego, żeby ją sprawdzić. Wracamy teraz do Stanów Zjednoczonych. Kolejna nowość, zespół Migos, o którym też ostatnio sporo mówiłem przy okazji podsumowania zeszłego roku, wypuścił nowy album, idą za ciosem, płyta Culture przyjęła się doskonale, więc oni powracają z Culture 2. Zagram dla was teraz nagranie z Drake'iem, Walk It, Talk It. Yeah, yeah. Whoa. Hello. Ultra Park. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Hey. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Hey. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Woo. Hey. Big talks of the town, big boy gang moves. Gang moves. I like to walk around with my chain loose. Chain, chain. She just bought a new ass, but got the same booze. Same booze. Whipping up dope with scientists. Whip it up, cook it up, cook it up. That's my sauce where you find it. That's my sauce when you look it up, find it. Adding up checks, no minus. Adding up, add it up, add it up, add it up, yeah. Get your respect in diamonds. I bought a plain Jane, roll it, these niggas bought they fame. Woo. I think my back got scoliosis, cause I swore the lane. Heard you signed your life for that brand new chain. I heard. Think it came with stripes, but you ain't straight with the game. Gang, gang. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk yeah. It, walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Hey. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Hey. I gotta stay in my zone. Say that we been beefing, dawg, but you on your own. First night, she gon' let me fuck, cause we grown. I hit her, gave her back to the city, she home. She at home now. That was that, so I can't be beefing with no whack, nigga. Got no backbone. Heard you living in a mansion and all your raps, though. But your shit look like the trap on his Google Maps, though. We been brothers since Versace Bando, whoa. Name ringing like Amigo trap phone, whoa. Used to be with Vashti at Santos. That's on Tommy Campos. We live like Sopranos. And I walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Hey. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. All set. Niggas rock it, watch it. Watch I want that dish, that menage. Which one? I bought a franchise to double up the profit. Franchise. We make a landslide, chopper get the poppin'. Elliot got me rocket. Pull a socket, chicken teriyaki. Take off rocket, keep them in pocket. Water gon' lock it, quadruple the profit. Profit. I walk like I walk, hey. Talk like I talk. Ooh. What's in my vault? Load of cash and the sauce. I put a lab in my loft. She cook up and jet with the fault. By the pair, I got carrots that choke. By the pair, I got carrots each load. Private life, private just round the globe. Hit a bitch, hit a lick with the choke. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Hey. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You.

To był Drake i jego Boży Plan, jeden z dwóch utworów, które ostatnio umieścił on w serwisach streamingowych. Drugi z tych utworów nazywa się Diplomatic Immunity. Nie zagram wam go, natomiast jego tytuł od razu przypomniał mi o doskonałej płycie składu The Diplomats, czy też Deepset, płyty, która ukazała się w 2003 roku i można powiedzieć, że Diplomats w pewnym sensie poprzedzili niektóre trendy, które są obecne w obecnych czasach na scenie hip-hopowej. Mam na myśli momentami głupkowate teksty, ale niezwykłą stylowość raperów, którzy tworzyli ten skład. Przyznam, że byłem bardzo dużym fanem tej specyficznej jazdy hip-hopowej. Wiele ludzi bardzo tego nie lubiło. To był trochę taki zespół, który polaryzował, albo bardzo się to kupowało, wkręcało w ten klimat, albo totalnie odrzucał on od siebie. Więc teraz zagram jedno nagranie z płyty Diplomatic Immunity, klasyczne I Really Mean It. Cameron i Jim Jones rapują w nim. Young guru, just blaze, killer, diplomats, Joel Santana, Jim Jones, Freaky Zeke, half a dash, killer, y'all niggas dreamed it, I've seen it, body warm, heart anemic, coke, a nigga steamed it, fiends I leaned them, beam I leaned it, guns, really beam it, really miss, what's really good, bikes really a cream it. I'm a genius, Papadopoulos, never lean it on your zenith. Killer, bag me more mutts, they actually all ducks. Caddy more trucks, it's daddy Warbucks. And you off your nanny, ma, take off your panties. See soft and sandy. Yeah, let's get lost in candy. I got lost in Boston, Austin, Flossin, of course Miami, Reno, Nevada, sip Pino Colada. Mama, seen all the Prada. I rock Maury Phoenix, road to glory, seen it, you seen it. The game abuse it, it's pain and music. But this year, wristwear remains the bluest. I get lame and lose it, beef came to do it. Aim to shoot it, flame till your brain's the fluid. Y'all just kids, see what I just did? Take a couple bars off, let just live. Yeah, now that's powerful music, man. You need to pop something, roll something. Killer, we did it, man. I got your back forever, Dipset. And them lanes, we pop them sideways and drag them faggots. Okay, we back in. Mommy, listen. Ayo, lock my garage. Rock my massage. Fuck it, bucket by Oshkosh Bagosh. Golly, I'm gully. Look at his galoshes. Gucci, gold, platinum, black collages. From collabos, ghostwriting for assholes. Wanna use my brain and give killer mad dough. It's all good, increase killer cash flow. Increase my fame, that's why killer smash hoes. You'll get side swipe, look at my life. First movie ever, murked out my car fight. And Poppy got jerked out of pies twice. Drip set, we working with five dice. C-Lo and Craps, C-Notes and Stacks. I send bodies with Regis, no detach. Your youngest fuck with Boys in the Hood. Gave her a son like Ricky from Boys in the Hood. On the couch bloody, old lady sighing. Wifey screaming, pissy little baby crying. Fucked up, man. Shit, fear you seen it. Fam, man, you Terry Claw. That mean you very soft. Gravy Mercedes, add the cranberry sauce. Yeah, gangsta's ride, man. Flex, we got you, guns up. And all my ladies, man, the ghetto's a ditty, I need you, I want you. Oh, pop something, roll something, get twisted, that's on Jim, nigga. Harlem, man, we here to stay, it's nothing left to say, man. Eastside, and it's for that lame, man. Nasi, I ain't gonna say your last name, cause that's mine, I catch you. You know what it is, you faggot. I ain't gonna get too hype with you, man, we gon' bury you. Holla, see if you're bout it, cause we is NYC. I don't know. To była rodzina Diplomats, Diplomatic Immunity, Cameron, Jim Jones, pojawił się tam też Jewel Santana, coś dogadywał, wielki talent niespełniony amerykańskiego hip-hopu. To była bardzo specyficzna jazda, to co robili Diplomats. Za produkcję tego utworu odpowiadał Jazz Blaze, który też w tamtym czasie świecił triumfy i też właśnie tu sporo takich kiczowatych brzmień pojawiało się w nagraniach deepsetów, sporo zabawy z pitchingowanymi wokalami, które, samplami, które też pojawiały się tam, z którymi raperzy wchodzili w niejako w dyskusję, jak na przykład w klasycznym singlu Oh Boy. To są czasy, które już nie wrócą, ale nie ukrywam, że bardzo ceniłem ten zespół pomimo kontrowersji, które wzbudzał. Teraz będą dwa nowe single z polskiego podwórka, dwa new schoolowe single. Najpierw Tede i Ser Mich, którzy promują już nowe wydawnictwo Gucci Sruchy Look, nazywa się ten singiel, a potem z kolei młoda twarz polskiego hip-hopu, osoba, o której mówiłem, że definitywnie rok 2017 należał do niej, czyli BDOS, a wraz z BDOS-em Kubi, producent i nagranie Filipiny. Nowy singiel tej dwójki, więc najpierw wtedy stara szkoła polskiego hip-hopu, potem BDOS, nowa szkoła, ale brzmienie bardzo podobne, bo to trapowe rzeczy zgodne z trendami panującymi obecnie za oceanem. Nie wiem, czy ty wiesz, to jest to taka rzecz i kolej jej. Przyjrzyj się koleżkom, wiesz co jest tu pięć swoje miej. Tamta chce ten szampan, koleżanka kusi, polej jej. Nawet ślepi widzą, głusi słyszą, kto chce Gucci mieć. Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci. Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci mieć, Gucci. Gucci mieć, Gucci mieć. Tak wiem, kusi, kusi, Gucci mieć. To jak Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Serio? Patrzę na nich, wiesz co jest dzieciaki. Chcą być jak biała, chcą być jak BDOS. Chcą być jak Malik Montana na raz. Nie mam paska Gucci, ty też nie masz, ale chcesz go mieć. Wiem koleżko doskonale, marzy ci się Gucci belt. Sieci się dupy sztuki, każda lubi Gucci swag. A i tak jak ciebie zgubi, myśli o mnie, nuci twak. Twak, twak, twak, twak. Jak pan Jacek gra, musisz mieć ten Gucci napis. Weź se pod witkacem stań. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Dzieciaki na dole, byciaki idole. Mieć te Gucci tiampki, Gucci smarty, Gucci patent, czapki na głowie. Te słogi ubogie, chcą mieć na sobie cokolwiek co drugie, ej. Na tobie będzie wkupiony w hurgadzie, są moje jeszcze bardziej na business shake. Bluzki z all inclusive, charm and shake, musy fake. Podróby szyte dla ruskich, te wszystkie chusty, kto przywiózł i mnie. Kuzyn wrócił z all inclusive, ktoś tu musi Gucci mieć. Bazar butyk, Gucci bucik, szkoda by ubrudzić się. Easy, z AliExpress jeszcze te Supreme Krabo. Pierwsze jak to się wymawia, tym jak się fake palą. I niechcący tu to parę, z tamtą parą w piecu palą. Z siecią nie dorównasz do płonącym oryginału. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Ej, myślisz, że jest lidrem, wow. Tamten jest lidrampem, niby marny fake jest kiedy flipem. Ten i tamten to lil pipy, tak jak ten tandem. Co reszta ekipy to totalne piśpy. Kiermane wuchane, nic nie mieszanem. Jak wirtualne te pliki, virtual reality. Ktoś już wsuwa w klipy zatem. W Louis Vuitton litery, w Gucci patent. Kupo Beber kate, prawdziwy hip-hop to nie jest na niby. Ty tylko nigdy nie pomyl go z rapem. Reprezentuje kulturę jak ziomy. Przez mikrofony i bity nie smak. Masz ten look, masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Masz ten look, Gucci look. Masz ten look. Masz ten Gucci, Gucci, Gucci, Gucci look. Thank you. skąd jestem już nie marzy nikt. Mój ziom chciał być koszykarzem, dzisiaj waży weed. Drugi ziom chciał być lekarzem, przestał chodzić na melarze. Jak koleżne prawie kozę wjebał, jakiś typ życzę za tym wiele więcej. Już nie szukaj mnie na ławce. Jedni wciąż walczą na klatkach. Inni ciągle walczą w klatce. Dla innych i drugich miłość, czym jest, czym jest sukces, jeśli nie upadnę. Dla innych i drugich miłość, czym jest sukces, jeśli nie upadnę. Teraz podasz ślady. Kiedy ja nie mogłem spać, wszyscy wokół pili, pili, pili, pili. Dzisiaj, kiedy liczę hajs, nagle wszyscy mili, mili, mili, mili. Każdy chce mi zabrać plac, krzyczy do niej mili, mili, mili, mili. A ja tylko chcę odwrócić cały skład, chcę tylko być mili, mili, mili, mili. Hej, hej, hej! Wili, wili, wili, wili! Hej, hej, hej! Wili, wili, wili, wili! Hej, hej, hej! Wili, wili, wili, wili! Wili, wili, wili, wili! Chcę tylko być mili, mili, mili, mili. Banany ciągle się wożą, pokazują swoje polo. Mój brat, żeby mieć te polo, za kolorem uroga się polo. Wyjechał, żeby studiować i nie musieć latać towarem po gaciach. I szczerze życzę mu, żeby nie musiał wracać. Każdy z nas codziennie o coś walczy. Tam, gdzie nie ma słońca, nie znajdziecie cienia szansy. Wychowywani bez ojca w patologii lub bez matki. Za was toczę wojnę, nigdy nie wrócę na starczy. Kiedy ja nie mogłem spać, wszyscy wokół pili, pili, pili, pili. Dzisiaj, kiedy liczę hajs, nagle wszyscy mili, mili, mili, mili. Każdy chce mi zabrać plac, krzyczy do niej mili, mili, mili, mili. A ja tylko chcę odłożyć cały skład, chcę tylko być mili, mili, mili, mili. Hej, hej, hej! Wili, wili, wili, pili! Hej, hej, hej! Wili, wili, wili, pili! Hej, hej, hej! Wili, wili, wili, pili! Wili, wili, wili, pili! Chcę tylko być mili, mili, mili, mili. Pokolenie polo, staliśmy w trójkę pod kioskiem. Jedzi w sierpie, jedzie chemią, będąc taki risku tyski. Dla moich ludzi z morskiej, dla moich ludzi z lepszą. Wszyscy zrobimy tę forcę, przysięgałem jako dziecko. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To był BDS i Kubi, producent nagrania, którego trzeba słuchać głośno, Filipiny, czyli można powiedzieć, że taka odpowiedź na nagranie Madagaskar. Kłabo na Fide, bardzo podobny patent i podobne zabiegi w refrenie. A teraz J-Rock, Kendrick Lamar i Future z nagraniem, które promuje ścieżkę dźwiękową do filmu Black Panther. Już grałem jedno nagranie All the Stars Kendricka Lamara z Season, nagrane właśnie na ten soundtrack, bo za cały ten soundtrack ma odpowiadać ekipa związana z Kendrickiem Lamarem, a sam Lamar jest jednym z największych zwycięzców nagród, rozdania nagród Grammy, o których to mówiłem więcej w zeszłym tygodniu. Jay-Z, który otrzymał 8 nominacji, ostatecznie nie dostał żadnej nagrody, natomiast Kendrick Lamar, który był drugi, jeśli chodzi o liczbę nominacji, no dużo lepiej dla niego wyglądała ta gala, zgarnął kilka bardzo prestiżowych nagród w kategorii rap, między innymi najlepszy album hip-hopowy za płytę Dem. No dobra, a teraz posłuchajmy tego nowego singla od Kendricka, J-Rocka i Futura, King's Dead. And it's like that little bitch, MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch, need two life jacks, little bitch. I ain't gon' hold you, I ain't gon' pressure, never control you. I ain't gon' front you, keep it 100, I don't know you. Boss like Top Dog, boss my life up, crossing over. Stutter stepping, got a Hall of Fame and all my poster. I've been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, my Nazi twice, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. Miss me with that bullshit. You're not a gang member, you a tourist. I be blacking out, I be blacking out. Bought a 83 Cutlass for the weekend. I got 100,000 and I freaked it. I made 500,000 and I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist, oh yeah. Fuck his baby mama trying to sneak this.